Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Vandaag in het programma opnieuw Jos van Westing, oud-zakenman en actief voor Israël, aangesloten bij Christians for Israel International. Door de Yom Kippur-oorlog zit hij hier. Waarom en hoe, dat heeft u in de eerdere uitzending gehoord. Vandaag gaan we verder in gesprek met Jos. De afgelopen jaren heeft Jos veel gereisd in Afrika en onder andere op zijn laatste reis heeft hij bijzondere dingen meegemaakt. Maar ook organiseert Jos al jaren een indrukwekkende reis naar Auschwitz. Waarom hij dat doet en waarom dat belangrijk is, gaan we vandaag in de tweede aflevering met Jos van Westing bespreken. Manishma, Jos. Dankjewel, Jack. Toda rabba. We gaan weer verder in het uur waar we net afgesloten hebben als het ware. En waar de luisteraars een week eerder naar konden luisteren. En inmiddels staat het op uitzending gemist. Dus kunnen ze het altijd nog terugluisteren. Jos, wij waren bezig in het laatste gedeelte van het uur over Afrika, hoe je daar terecht bent gekomen. Ja. We zaten net nog even tussen de programma's door met elkaar in gesprek, ook over een opmerking die je maakte en waarvoor je zei, dat zou ik toch eigenlijk wel wat duidelijker willen hebben bij de luisteraars. Dat ging over het onderwerp wel of geen evangelisatie aan het Joodse volk. Dat is een zeer gevoelig onderwerp, want ik maakte daar nog een opmerking over. Daar zijn uitgesproken meningen over. Jij wilde graag dat dat duidelijk werd. Ja, mijn punt is dat wij als christenen heel makkelijk soms met het vingertje wijzen. Van wij weten het allemaal en jullie hebben het fout. En dan zeg ik van wie zijn wij die een geweten hebben, op ons geweten hebben, de kruistochten, de pogroms in de naam van Jezus, de Holocaust, de inquisities, ik noem ze niet in de goede volgorde, maar wat de kerk, het Joodse volk heeft aangedaan, is nooit meer uit te wissen, is zo ontzettend zwart. En ik kan me voorstellen dat mensen die heel erg enthousiast zijn over Jezus, dat aan iedereen willen meegeven. En dan gaat men altijd gelijk naar het Joodse volk toe. Jullie moeten Jezus leren kennen. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Dat onderschrijf ik. Maar wie zijn wij met onze achtergrond dat wij kunnen zeggen tegen het Joodse volk, jullie hebben het mis en wij hebben het goed. Ik geloof niet dat het zo is. En ik denk dat wij nog heel veel van het Joodse volk kunnen leren. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer zich absoluut bekend maakt op dit moment, vandaag als we spreken, en in de toekomst aan het Joodse volk. En dan op een gegeven moment zal die versluiering helemaal weg zijn. En ik ben ervan overtuigd dat we samen de olijfboom mogen vormen. En dat wij als christenen gewoon mogen meeliften op de sappen van de olijfboom. Paulus zegt ook heel duidelijk dat wij niet ons mogen beroemen daarop, want het is niet van ons. Wij hebben het door genade gekregen. En dus ik zou heel terughoudend willen zijn om te evangeliseren naar Joodse mensen toe. Omdat zij heel goed de geschiedenis weten en daardoor dus ook heel goed weten wat hen is aangedaan in de naam van Christus, kruis en kerk. Ja. En dat gaat heel diep. En het Joodse volk vergeet niet gauw. Dat zie je aan het Oude Testament. Zo is het. Oké, Jos, dan is dat de wereld uit. Ja, als er even onduidelijkheden waren in het eerdere uur. Kijk, ik sta natuurlijk helemaal achter mensen als Jacob Dankami. Hè, de Messiaanse Joden, alle Messiaanse Joden die hun genoten, hun volksgenoten, hun mede-Joden naar de Heer Jezus leiden. Natuurlijk, 100% sta ik daarachter. Maar wij als christenen, geloof ik niet dat wij die taak, tenminste, ik spreek voor mezelf, wij hebben die taak niet. Oké. Jos, je bent in ieder geval wel heel actief. En door je hele houding en door je gedrag maak je wel heel veel Joden, hopelijk jaloers. Mm-hmm, in ieder geval een hoop Joodse vrienden heb je. Jij stuurde een e-mail pas naar mij over de laatste reis naar Oeganda. En dat vond ik wel zo bijzonder, wat je daar hebt meegemaakt. Voor de luisteraars, hoe vaak ben je eigenlijk al naar Afrika geweest? Heb je daar een idee van? Nou, niet zo vaak als het klinkt. Ik ben klinkt, nog nooit geweest, nee. Hoor. Dus, Ik denk een keer of 10 of zo inmiddels. Okay. Dus het valt wel mee, het hoor. Het valt wel mee. Ja. Ik heb trouwens één land niet gehoord, Zuid-Afrika. Ja, daar zijn we wel actief. Daar zijn jullie wel actief. Maar ik ben er nooit geweest. Okay. Nee. Maar goed, de e-mail van de laatste reis naar Oeganda, die vond ik erg indrukwekkend. Hoe zijn jullie contacten daar? Hebben jullie daar alleen contacten met de kerk? Volgens mij niet. We hebben in de eerste plaats, wat ik de vorige keer vertelde, contact met Drake Kanabo, onze coördinator voor Oost-Afrika. We hebben een kantoor in Kampala. Ook op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Vertel. Ja. Dan wil ik het weten. Ja, dan dat uur komt wel vol, hoor. Heel bijzonder, we hadden een Israël-conferentie, hebben we eens in de 2 jaar, waarin alle mensen van International bij elkaar kunnen komen. En niet iedereen kan dat dragen. Want van het leiderschap. Op eigen kosten, ja. Dus we komen eens in de 2 jaar bij elkaar in Jeruzalem, Jeruzalem-conferentie. Daar ontmoet ik een mevrouw uit Oeganda, die behoort tot het team van Drake Kanabo. En ik kwam met haar in gesprek, ik kende haar helemaal niet. En zij vertelde dat ze makelaar was. En zij was van koninklijke bloede, want zij was een prinses uit een of andere stam die nogal wat in de melk te brokkelen heeft. Niet dat ze dat zo vertelde, maar dat hoorde ik achteraf. Maar ik had een heel gezellig gesprekje met haar aan tafel. En omdat ik hoorde dat zij makelaar was en ik in die fase dus ook verantwoordelijk was voor de ontwikkeling in Afrikaanse landen, vroeg ik van nou ja, eigenlijk hebben we een kantoor nodig in Oost-Afrika. Want als je geen kantoor hebt, dan ben je niet geloofwaardig. Je moet iets fysieks hebben, een brievenbusonderneming, dat werkt daar niet. Mensen moeten daar binnen kunnen lopen, het moet echt bestaan. Ja. En dat is in Afrika heel erg belangrijk. Dus ik vroeg of zij daar zicht op had als makelaar. En ik zei ja, we hebben geen geld. Het mag eigenlijk niet te veel kosten. En het kan natuurlijk ook niet in een van de sloppenwijken zijn, want dat is gevaarlijk. En ik had nog meer van dingen op mijn lijstje. Zonder dat je geld had. Nee, precies. Dus dat was al moeilijk, maar zij zat maar te glimlachen. En ik wist niet wat ze daarmee bedoelde. En ze zei van, ik kom er wel op terug. Op een gegeven moment kregen wij aangeboden in de hoofdstraat van Kampala. En Kampala is de hoofdstad van Oeganda. En is een centrum wat uitwaaiert naar de rest van de Oost-Afrikaanse landen. Hamilton Street. Dat is een straat waar alle bankgebouwen zitten. Waar het grootste, chicste, duurste hotel gevestigd is van Afrika, Oost-Afrika. Waar ministeries zitten, waar presidentiële zaken gedaan worden. En in diezelfde straat was een stukje grond wat beschikbaar was. Volgens mij is dat geen klein straatje, als ik dat hoor. Nee, het is een doorgaande weg en vol met grote gebouwen. Een beetje à la het westen, zal ik maar zeggen. Maar omdat wij in Jeruzalem waren, mocht ik ook een tour leiden door Israël als tourleader. En daar was deze mevrouw ook bij. En op een gegeven moment waren we op de berg Karmel. En toen zag ik dat zij een klein flesje had waar ze aarde uitgoot over de berg Karmel. En vervolgens op een ander plekje aarde stopte in datzelfde flesje. En ja, ik had daar niet zo'n idee van wat ze daar nou mee wilden. Nou is het wel zo dat voor Afrikanen stenen en aarde een enorme waarde hebben. Ja. Wij hebben daar niks mee. Kijk, ik als met mijn achtergrond als graven in de bodem, hè, archeologie, heb iets met scherven. Hè, want daar kan je iets uit lezen, tijden en omstandigheden enzovoort. Maar aarde, dat zegt mij verder niet zoveel. Hè. Dat is dan weer een ander gebied, geologie. Maar Afrikanen hebben heel veel daarmee. Dus toen heb ik daar haar later heb ik haar gevraagd van, ja, wat moest je daar nou mee? En toen vertelde zij van, ja, ik ben nu op de berg Karmel. Daar heeft Elia gestreden met de Baalpriesters. He, daar is dat vuur uit de hemel neergekomen. En die Baalpriesters, die offerden kinderen. En wij in Oeganda, wij offeren tot op de dag van vandaag nog steeds kinderen. Het is een luguber verhaal, maar dat gebeurt. Ja. Daar worden kinderen ontvoerd. Ik weet niet eens of ik het zo in het openbaar zo moet vertellen. En die worden gebruikt... die worden gedood. En er is een of andere... Er is een programma op tv op geweest, hoor. Oké. Okay. Op de publieke zender. Ja, ja. Een duistere reden dat de hoofden van kinderen gemetseld worden onder de deurpost van een woning. De voordeur. Bizar. Dat wist ik niet. Dat is heel bizar, want dat brengt geluk. Dat zegt dan deze afdeling, zal ik maar zeggen. En het is natuurlijk heel duivels, heel donker. En dat gebeurt dus vandaag in Oeganda nog en waarschijnlijk ook nog in veel andere Afrikaanse landen, waar ik geen ervaring mee heb. Ik heb dit verhaal ook bevestigd gekregen van een Anglikaanse bisschop in Oeganda. Het is dus niet zomaar een verhaaltje, het gebeurt echt. Maar zij wilde hiermee aangeven, die aarde in Oeganda moet een verzoening brengen naar de aarde op de berg Karmel. Zij stopte dus ook weer aarde van de berg Karmel in dat flesje terug. En dat heeft ze later uitgegoten, nadat ze dat zij later vertelde aan mij. Op die plek in de Hamilton Street, op dat pandje wat zij op het oog had. Om te kijken of dat geen conflict zou geven, zou ik bijna zeggen. Is het nou een stuk grond of een pand ook echt? Het is een het is een pand. Oké, okay, je zei net een stuk grond. Maar... Ja, dat klopt. Het is het eigenlijk allebei een beetje, want de bedoeling was dat het gebouwtje wat erop staat, dat tegen de vlakte zou gaan en dat er een of andere grote torenflat met kantoren gevestigd zou worden. De grond is van een Keniaanse eigenaar, maar bij de laatste presidentiële verkiezingen, waar heel veel onrust was en waar heel veel mensen vermoord zijn, is die belegger, die is een beetje bang geworden en die heeft gedacht van, ik moet even niks met dit stukje grond in Oeganda doen, want in Kampala, want... de omstandigheden zijn niet goed. Wat hij verder voor gedachten daarbij had, weet ik niet. Maar in ieder geval wilde hij daar niks mee doen. Dus dat kleine gebouwtje is daar gebleven. En dat is dus ons kantoor geworden. Hè? En dat is dankzij Yves Moulira, dat is degene waar ik het over had, de makelaar. En zij als prinses heeft dus rechtstreeks toegang tot de president, meneer Museveni. En daar zijn ook heel bijzondere dingen uit voortgekomen. Bijvoorbeeld dat Ahmadinejad kwam een paar jaar geleden, toen hij nog in functie was als president van Iran, kwam in Oeganda om moskeeën neer te zetten. En om olie te winnen. Want zij hadden de know-how en er is olie gevonden in Oeganda. Dus hij wilde die job wel overnemen. En... toen heeft Yves Moulira, die heeft een brief geschreven naar president Museveni. En ze heeft gezegd, als je dit doet, dan haal je het kwaad in huis. En je moet bedenken dat Oeganda 90% christelijk is. Ja. Dus het is nog rein, zou ik bijna zeggen. Behalve dan die excessen die ik net noemde. Dat animisme, dat is er. En vaak is er een vermenging van, dat wil ik zonder meer toegeven. Maar het heet... 90% christelijk te zijn. En als het ware haal je hiermee de islam naar binnen. Hè, want zij willen heel graag gratis moskeeën en opleidingsscholen voor kinderen neerzetten als de islam maar uitgebreid ja. wordt. Dus Museveni heeft geluisterd naar Yves en hij heeft iets heel bijzonders gedaan. Hij kon niet weigeren dat Ahmadinejad kwam. Dus hij heeft hem ontvangen. Maar in dat, en ik heb daar een foto van, dat is heel bijzonder. En ik heb de persoonlijke brief van Yves gekregen ook, waarin ze dit allemaal uitlegt en wat er gebeurd is. Museveni heeft op een gegeven moment tegen Ahmadinejad gezegd van, hier krijg je mijn persoonlijke Bijbel. En daar staan stukken in over de Mede en de Perzen, en dat is Iran. En daar staat ook in wat er met jullie gaat gebeuren. Ga maar nalezen. En hij heeft zijn Bijbel heeft hij dus gegeven aan Ahmadinejad. En hij zegt, en ik sta achter Israël en ik wil hier niets mee te maken hebben. En je hoeft bij mij niet aan de deur te kloppen. En Ahmadinejad, het is niet in het nieuws geweest, denk ik. Nee. Maar hij heeft wel met de staart tussen de poten heeft hij het land verlaten. En ik denk dat er mede daardoor heel veel zegen op Oeganda rust. Wat we in Kenia nooit voor elkaar gekregen hebben, krijgen we in Oeganda wel voor elkaar. Dat is heel bijzonder. Want wat is er nog meer gebeurd? Want je laatste reis was wel heel indrukwekkend wat ik zag. Ja, was ook zo. We hadden in eerste aanvang hadden we een ontmoeting met een aantal hele hooggeplaatste mensen. In 2006 was dat. Nee, 2007. Eigenlijk als een soort kennismaking. Van hier zijn wij christenen voor Israël en we willen heel graag wat in Oeganda doen. En niemand kende ons en we wisten ook niet wat ze daarmee aan moesten. Maar dit was een soort dinertje wat georganiseerd was om te laten zien wie we waren. En daar zaten enkele bisschoppen bij van diverse denominaties. Daar zaten, ik geloof, twee ministers bij. Daar zat ook bij de tweede in die het bevel had over het Oegandese leger. En een David. Hij is generaal. En hij is dus de tweede in charge, zal ik maar zeggen. En op een gegeven moment ging de ronde aan de tafel met voorstellen van, ik ben bisschop Mwalili en de ander was minister zo en zo enzovoort. En nou ja, ook natuurlijk die brigadegeneraal stelde zich voor. Dominee Willem Glashouwer stelde zich voor. En toen was ik aan de beurt en ik was niks. Ik had geen titel en ik had geen rang en ik had niks. Dus ik zei op een gegeven moment gewoon, I'm just Jos. En dat heeft blijkbaar genoeg indruk gemaakt dat hij me jaren later wilde ontvangen om wat te gaan vertellen in Oeganda aan 170 officieren die direct onder hem staan. Ik geloof niet dat het toeval is. En dat heb je nu pas dat is, gedaan? Dat is dus afgelopen maand geweest, inderdaad. Heel bijzonder, in samenwerking met Drake, waar we het al eerder over gehad hebben, onze man in Oeganda. Hij heeft een eiland in het Victoriameer, Buzi Island heet dat. En daar heeft hij een weeshuis met 160 kinderen. En dat die kinderen die krijgen een hele goede opleiding daar. Die hebben een beschermd leven op dat eiland. Hè, daar kan geen kwaad binnenkomen, zou je bijna kunnen zeggen. Er is een hospitaal. We hebben alles gezien. Het was echt fantastisch. Maar deze generaal David, die had dus mensen uitgenodigd. Officieren uit zijn staf. Om meer over Israël te weten te komen. Waren allemaal christenen. Maar ze wisten eigenlijk niks van Israël. En ze wilden heel graag daar wat meer van weten. Ze hadden een week gepland om te bidden en te vasten voor Israël. Maar ze hadden ook sprekers nodig. En iemand van Christenen voor Israël werd uitgenodigd, maar er was niemand beschikbaar. En ik kreeg een telefoontje, Jos, wil jij dat doen? Ik zei, ja, natuurlijk. Want ik kende de mensen en ik vond het fijn om dat te mogen doen. En ik werk heel graag met beeldmateriaal. Pictures like a thousand words, zeg ik altijd. Ja, zo is het. En dat spreekt in Afrika natuurlijk heel erg aan. Hè? Want ja, ik neem altijd de voorbeelden van hoe ziet een orthodoxe Jood eruit. En als je in Afrika woont, weet je dat echt niet. En hoe ziet een Romeinse soldaat eruit? Ja, geschiedenis krijgen ze daar echt niet. Van hun eigen volk niet laten staan van de rest van de wereld. Dus plaatjes die spreken heel erg. En dat is een methode waar echt open de ogen open doorgaan. Dus dat is een mooie methode. Nou, die 170 officieren die hebben twee dagen naar mij mogen luisteren. Als ik vragen mag, Jos, ja? Waarom die 170? Dat waren mensen die zich aangemeld hadden en die dus rechtstreeks contact hebben met de generaal die het georganiseerd had samen met Drake. Ja. Dus het waren geen gewone soldaten, het waren mensen met een academische vorming, zou je kunnen zeggen. Je wordt niet zomaar officier, ook niet in het Oegandese leger. En inderdaad, het bijzondere is, en dat hebben we de vorige keer al verteld over Afrika, dat ze zich niet stil kunnen houden als ze bidden. Dat gaat zo intensief, dat is, ja, wij snappen daar niet zoveel van. Met stampen op de grond, met bewegen, met, ja, soms lijkt het wel of het niet echt is, maar het is wel echt. En door gebed wordt heel veel mogelijk in Afrika. En er wordt ontzettend veel gebeden voor Israël in Afrika. En dat is zo kostbaar. En dat deden deze militairen dus ook. En nou ja, ik had dus het voorrecht om daarvoor te mogen spreken. Bijzonder was dat op het eind van de conferentie werden er 8 officieren gedoopt. Dus die hadden nooit een aanleiding gevonden om gedoopt te worden. Ik zie dat echt hier in het Nederlands leger niet gebeuren. Nee, wie weet. En dat maakte bijzonder. En er was nog een tweede generaal, Michael. En dat was een rouwdouwer. En echt zo'n bonk, weet je wel. En hij was alweer 3 jaar geleden was hij op een missie gestuurd naar Somalië. Want eigenlijk, Oeganda houdt militair alles in de hand wat daar in die streek gebeurt. Zuid-Soedan, weet je wel, waar een hoop ellende is. Ethiopië, voor de Verenigde Somalië. Naties, deels Verenigde Naties, soms ook op eigen gezag. De Oegandese militairen zijn het meest geschoold, het hoogst opgeleid. De meeste know-how, zal ik maar zeggen, om de boel in bedaren te houden. Nou, Somalië heeft niet eens een regering. Dus dat is een losgeslagen zootje, zomaar te zeggen. Ja. Dus hij was gestuurd op een missie om in Somalië de boel rustig te houden. Toen is hij beschuldigd van iets wat niet waar was. Desondanks heeft hij 2 jaar in de gevangenis gezeten, bijna 2 jaar. En deze generaal die heeft in die tijd heeft hij de Bijbel uit zijn hoofd geleerd. En toen is hij de Heer Jezus gaan begrijpen. Tenminste, begrijpen is een groot woord. Maar hij heeft kennis gemaakt met de Heer Jezus. En uiteindelijk bleek dat hij dus onschuldig was. En is hij in zijn militaire functie opnieuw ingesteld. En was hij dus ook bij deze conferentie. En hij was 1 van de 8 die gedoopt werd. In het Victoria Meer. Ja. En dat was een hele bijzondere gelegenheid natuurlijk. Heb jij ze gedoopt? Nee. Ik voel me daar niet toe gerechtigd. Nee. Maar wat gebeurde er nog meer daar? Ik wil dat toch nog een beetje uitdiepen over dat dopen. Hè? Want vorige keer vertelde ik ook dat als je naar zo'n crusade geweest bent. En dat is trouwens een heel fout woord. Hè? Want ik heb een keertje tegen een Joodse vriend van mij verteld van, ja, Drake, dat is zo'n geweldige vent. Die haalt 60.000, 70.000 mensen door zijn crusades bij elkaar. De kruistocht verstaan zij dan. Precies. En weet je wat hij me vroeg? Van hoeveel mensen zijn er omgekomen? Letterlijk. Dus toen moest ik hem uit gaan leggen wat een crusade was. En toen keek hij er natuurlijk anders tegenaan. Dus het is blijkbaar heel belangrijk, dat heeft Drake me heel goed uitgelegd, dat iemand die echt de Heer Jezus in zijn hart wil nemen, dat hij gelijk gedoopt moet worden. En ik zei ook van, ja joh, maar dat, je moet toch wat weten, je moet toch wat ondergrond hebben, dat is zo belangrijk. Hè? Het is niet zomaar iets en het is geen broodje van de bakker. Nee, zei hij, maar als mensen gedoopt worden, dan zullen ze nooit overgaan tot de islam. En ik denk dat daardoor Drake en het team waar hij mee werkt en misschien vele anderen op dezezelfde manier werken om dus de islam die ontzettend zich uitbreidt in Afrika, hè, van noord naar zuid, om die een beetje tegen te houden. En ik denk dat daar ook heel veel zegen op rust en dat daar ook hele mooie dingen uit voort kunnen komen. Dus ja, die doop is toch belangrijk. Er is nog heel veel meer te vertellen over Afrika, maar we hebben ook nog wat te doen. De tijd gaat best wel hard over de reis naar Auschwitz en waarom. Eerst gaan we luisteren naar muziek. Jos, ook deze keer op jouw verzoek heb ik dit nummer gedraaid. Ja. Ook een mooi begin als we gaan praten over de reis naar Auschwitz. Maar wat doet deze muziek bij jou dan? Ik kan het niet onder woorden brengen. Ik wil erbij begraven worden, bij wijze van spreken. Hoewel ik liever niet begraven word, hoor, moet ik je bekennen. Ik word liever opgenomen. Maar het is... Het gaat zo diep en deze muziek die kan zo goed verwoorden, hè, de melancholie van het Joodse volk. En ja, het is door een Amerikaan geschreven, hè, John Williams. Maar hij heeft dat zo goed gedaan dat als ik naar Auschwitz ga elk jaar, dan ga ik ook altijd naar die film Schindler's List kijken, ja, eerst. De muziek die we hoorden werd trouwens gespeeld door Hineni, dus het, okay, Nederlands orkest. Fantastisch, ja. Maar je gaat altijd eerst naar de film kijken. Ja, om gewoon ook weer in te voelen, zal ik maar zeggen. Met de hele groep? Nee, dat doe ik voor mezelf. Voor jezelf? Voor mezelf, ja. Vertel eens even, hoe lang ben jij nu bezig met reizen aan het organiseren? Dit wordt de vijfde keer. Vijfde keer. Ja. Waarom ben je daarmee begonnen? Omdat ik het zo ontzettend belangrijk vind dat mensen begrijpen wat er gebeurd is. Of althans het een heel klein beetje proberen te bevatten. Want het is niet te begrijpen en het is niet te bevatten. Het is zo belangrijk om ook maar een heel klein beetje idee te krijgen wat het Joodse volk is aangedaan. En dat is dan nog maar in één gelegenheid. Hè? Want zoals ik al eerder zei, de inquisitie en de pogroms en al die dingen hebben zoveel gedaan tegen het Joodse volk. Maar hoe komt dat je zo betrokken bent of zo geraakt bent door de Auschwitz? Want, of tenminste door de hele Holocaust? Want dat is vaak toch een gebeurtenis in iemands leven die dat zo heeft. Ik weet het niet. Ik heb goede bekende vrienden in Israël en die zeggen, jij bent Joods. Ik weet het niet of het zo is. En dan zeggen ze, ja, ik zie het aan je ogen. Ja, ik heb dat ook al vaak horen zeggen. Daarom, hoor. Dus, en ik ga het ook niet uitzoeken. Maar ik heb iets met dat volk wat ik niet kan verklaren. Dat is zonder meer waar. En waarom? Ik denk dat het van boven zo geleid is, Jack. Hoe is het begonnen? En kun je ook even, misschien even eerst goed, je gaat een reis als mensen nu luisteren. Ja. En die zeggen, nou, wat is dat voor een reis? Wat kost dat? Hoe werkt dat? Wanneer is dat? Wat betekent dat? Even praktische informatie. Nou, de reis die draait om de dag dat de March of the Living is in Polen. Dat is een mars die gaat van Auschwitz naar Birkenau. Dus ongeveer 3,5 kilometer. En daar komen meer dan 10.000 mensen op af. Maar heel veel jongeren, Joodse jongeren, Israëlische jongeren. En overal vandaan, de hele wereld. Want je ziet het aan de vlaggen die ze meenemen. En wij als christenen horen daar eigenlijk helemaal niet thuis, want het is een Joodse manifestatie. En die mars die heeft maar één doel: te laten zien van Am Israël Gai, het volk Israël leeft. En waarom die datum, dat je dat even aan de luisteraar vertelt, want het is bewust die datum. Ja, Yom HaShoah, hè, de dag die herdacht wordt voor de vernietiging van het Was dat volk. Ook niet de dag dat Auschwitz? Nee, dat was nee, niet, dat was is 27 januari. Januari was dat, ja. Ja, en dit verspringt elke keer, want het gaat met de maankalender natuurlijk. Dus dit keer is het heel laat, het is 4 mei. Maar ik heb het ook wel eens met mijn knieën in de sneeuw meegemaakt. Wat we doen, dat is wat meer dingen. We gaan eerst naar Krakau een dag. Dat heeft nog een heel Joodse wijk. De Joodse wijk, inderdaad. En we bezoeken daar minstens 2 synagogen, meestal 3. We bezoeken daar een Joodse museum, heel oud. Een Joodse begraafplaats. En natuurlijk wordt daar van alles uitgelegd waarom en hoe. Ook naar Schindlers Museum? Uiteraard. We gaan naar de fabriek van Schindler, wat inmiddels een museum is. Wat een heel goed beeld geeft over het vooroorlogs Polen. En ook hoe Polen betrokken is geraakt bij de Blitzkrieg. En dat is fascinerend. Je komt dus echt in die fabriek. Je komt dus ook voor het bureau van Schindler te staan, hè, in zijn kantoor. En Maar het geeft dus een heel goed overzicht van wat er gebeurd is. Jullie gaan met de bus weg vanuit Nederland? Nee hoor, we gaan heel luxe met het vliegtuig. En dat scheelt heel veel tijd natuurlijk ook. Hè? Want we zijn nu voor het eerst dat we rechtstreeks kunnen vliegen. Hè, dus dat is maar 2 uurtjes vliegen. En daardoor op accommodatie besparen, hè, van hotels. En waar slapen jullie? In Krakau? In de Joodse wijk? In een hotel? Nee hoor, nee. Het klinkt een beetje luguber, maar aan de overkant van van Auschwitz zelf. Dus daar hebben we een hotel waar we al jaren komen. Hele lieve mensen. En we hebben daar altijd gereserveerde plaatsen, zeg maar, voor 30 man. En dan is het de kwestie van de straten oversteken. En dan zijn we in het Auschwitz Museum. En van daaruit wordt dus ook de mars georganiseerd. Maar we hebben ook altijd een dag helemaal speciaal voor het bezoeken van het museum. Nou vind ik het museum een heel verkeerd woord voor die plek. Ja. Het is meer een, hoe moet ik dat zeggen? het bewijs van wat er over is, van wat er gebeurd is. Waar je dingen nog kan zien, restanten. Hè? Je kan daar nog dingen ruiken, je kan daar invoelen. Ik weet de allereerste keer dat ik daar kwam en je ziet die bak met haar en die brillen. Dat is eigenlijk vind ik weet niet hoe jij daarin staat, maar ik vind het zelf soms niet te vatten. Nee, je loopt daar en je denkt, eigenlijk realiseer je niet. Nee. Je kunt je gewoon niet indenken wat hier gebeurd is. Nee, dat klopt. En ook al ben ik er een aantal keer geweest, het is elke keer weer dat ik me verbaas, het verkeerde woord, maar helemaal ondersteboven ben van wat daar gebeurd is. Je went daar nooit aan. En dat is precies mijn opdracht voor mezelf. Ik wil mensen dit laten ervaren. Hè? Dus dat dit nooit meer mag gebeuren. Hoewel we op een drempel staan in de geschiedenis, in de wereld, waar het zomaar makkelijk in één keer weer kan gebeuren. Voordat we even daarop verder gaan, even nog praktisch wil ik even terug. Dus je gaat naar Krakau met het vliegtuig. Ja. Dan ga je naar het hotel. Ja. En dan ga je een dag naar Krakau. Ja. Je gaat een dag, doe je de mars. Ja. En een dag in Auschwitz. Ja. En dan? En dat dan, is het? Dat is het eigenlijk. En sommige jaren hangt er vanaf hoe de mars georganiseerd wordt. Maar soms zit er een zondag tussen. En dat is dit jaar dus niet het geval. Maar dan gaan we naar een Poolse kerk, een evangelische kerk. En daar mogen we de dienst bijwonen. En meestal word ik dan ook gevraagd om een preek te houden. Laten we zeggen een onderwijzing. Is dat waar ook die bediening zit van Shalom? Ja, klopt. Okay. Shalom Ministries, ja klopt. En daarna gaan we dan voor de mensen die dat willen naar de zoutmijn. Waar 200-300 meter onder de grond hele mooie zoutsculpturen gemaakt zijn. Zelfs een hele kathedraal uitgegraven. En dat is heel... Daar zo. Dat is in Wieliezka. Dat is... ergens anders in Polen, maar daar gaan we met de bus naartoe. We hebben dus voor de hele trip een bus gehuurd ter plaatse. En dan bezoeken we dat ook, want ja, dat is eigenlijk de opvulling van de zondag. Okay. Nou, even nog kort, want we zijn Nederlanders, dus we praten over de muntjes. Wat kost zo'n reis? Dit jaar is die €690. Voor 3 dagen? Voor 3 dagen, inclusief de vlucht en inclusief de toegang en daarmee gelijk de begeleiding en de bescherming van de mensen voor de mars. Dat is... Bescherming? Ja, we lopen over de straat met 10.000 mensen. En daar staan overal mensen die zorgen dat er geen vreemde krachten zijn. Laten we zeggen neonazies, om het even heel zwart-wit te stellen. Het is een heel evenement. Dus daar moeten we fors voor betalen. Per persoon. Deze reis die je nu benoemt, dat gaat in samenwerking met Christians for Israel International, denk ik aan. Ja, klopt. Maar je doet het ook wel eens voor andere organisaties, maar dan niet met die tijd, maar een andere tijd. Dus dat zouden zeggen van, kun je voor ons een reis organiseren, dan kan dat ook. Ja. Als je nou de afgelopen 5 jaar, misschien luisteren er wel mensen nu die meegeweest zijn. Ik weet bijvoorbeeld Roelof, die nou Frontline Israël doet, die is natuurlijk meegeweest verleden jaar. Dat was heel fijn. Dat heeft hem echt ongelooflijk geraakt, hem en Sita. Heb jij voorbeelden van mensen waarvan je echt verbaasd was bijvoorbeeld? Ook over de onwetendheid van wat er is gebeurd? Nee, het heeft me op een andere manier verbaasd dat... de mensen die met deze reis meegaan, zoveel van Israël weten. Dus dat is al een heel geselecteerd publiek. Hè? Dat is niet zomaar iemand die een vakantietripje maakt. En natuurlijk gaan we heel veel praten met mensen. Ik doe dat heel veel 1-op-1 in de bus bijvoorbeeld. Maar ook als groep. En ik wil daar ook heel graag mijn ei kwijt natuurlijk, want daarom ga ik mee. Hè? Daarom wil ik die mensen die dingen laten zien en vertellen. En... dan merk ik dat de mensen heel veel van Israël weten. En dan vraag ik van, nou ja, hebben jullie er wel eens behoefte aan dat ik een keertje kom spreken in jullie kerk of zo? En dan zeggen ze, oh nee, daar geen kans. Nee hoor, dat werkt niet. Daar hoef je niet aan te beginnen. En dan zeg ik, wat? Waar halen jullie al die kennis dan vandaan? Over het Joodse volk, over Gods plan met Israël, met het Joodse volk. En dan zeggen ze, ja, dat lezen we in de krant van Christenen voor Israël. Of we gaan naar lezingen hier en daar in het land. En daar halen we onze informatie vandaan en bepaalde boeken. Maar dus niet van onze eigen voorganger. En daar ben ik ontzettend van geschrokken. En dan zie je toch weer dat die vervangingstheologie zo ingebed is in de christelijke kerk. Ja. En dat is zo bedroevend. En dat is voor mij nog meer motivatie om juist dit te doen. Dus als jij zou mogen kiezen tussen de kerk of ik noem maar wat, dat je vandaag een telefoontje krijgt vanaf de burgemeester van Den Haag, zou jij met een groep jongelui hier van scholen daar naartoe willen? Of je zou met een groep uit de kerk moeten? Wat zou je dan kiezen? Misschien heel raar hoor dat je die keuze krijgt. Dat slaat misschien helemaal nergens op. Dat is heel hypothetisch, hè? Ja, dat is het ook. Nou, ik denk dat ik ze allebei zou doen. Ja, alleen met een hele andere insteek natuurlijk. Ja. Dus jongeren moet je ook sowieso op een andere manier benaderen. En jongeren kunnen nog heel veel leren natuurlijk. Hè? Hoewel ze ook anders in het leven staan tegenwoordig. Mijn kinderen zijn al heel anders dan zoals wij zijn grootgebracht. Maar dat zou fantastisch zijn. Ja. Maar kun je opnieuw weer een voorbeeld noemen van iets anders ook? Wat je heel erg bijgebleven is. En heb je dat? Nou, jij noemde het er straks, die bak met haar. Nou, dat moet ik even beter uitleggen, vind ik. Sorry. Nee, dat geeft niet. Het is, ik schat 5 meter lang, 2,5 à 3 meter hoog en nog eens 3 meter diep. Een hele grote etalage. Je zou kunnen zeggen een soort bijenkorf etalage. En die ligt helemaal vol met haar, bijna 2000 kilo. En je ziet er vlechten tussendoor. En je ziet alle kleuren haar. En ja, en dat wat me nog het meest fascineert, denk ik, behalve dat haar, dat zijn de schoenen. Ja. Je ziet kinderschoentjes in het rood, in het wit. Je ziet schoenen waar een hak van afgebroken is. Je ziet schoenen die ik weet niet hoe vaak gerepareerd zijn. En ongelooflijk, zo'nzelfde hoeveelheid, zo'nzelfde etalage vol met schoenen. En dan nog een aparte afdeling alleen met kinderschoentjes. En dan het enige wat dan in me opkomt, en ik denk dat dat de essentie is, en dat geeft mij de emotie ook, hier hebben kindervoetjes in gestaan. Ja. En dat gaat zo diep. En wat is de schuld van die kinderen? Ja, ik raak er emotioneel van. Wat is de schuld van de kinderen dat ze omgekomen zijn, dat ze vergast zijn, dat ze Jood waren? Dat is hun enige zonde. Ja. En dat wil ik in mijn kleine wereldje de wereld uitbannen. Ja, ja, ik moet zeggen dat het raakt mij ook altijd als je daar loopt. Je kunt het niet vatten. Wat ik ook altijd, wat mij raakt, is als je naar dat paviljoen, ik weet niet hoe dat zegt, het gebouw gaat. Het Nederlandse gebouw waar de namen worden omgeroepen. En waar je al die namen ziet staan op dat glas. Ja. Dan kijk je en dan denk je, achter elke naam zit een leed. Achter elke naam. En een hele familie ook nog. Hè? Ja, het is echt iets onbegrijpelijks. Iets wat ik weet niet of luisteraars dat gehoord hebben, maar ik heb een interview gedaan met Yishai uit Jeruzalem. En Yishai vertelde het verhaal dat zijn vader na de oorlog had hij een gebouw leeggehaald, spullen gekregen en er stond een doos in, een kist met zeep. Ze had zijn vrouw de zeep gegeven om die zeep te gebruiken voor de kleren schoon te maken en dergelijke. Totdat een vriend uit Polen die de Holocaust had overleefd op bezoek kwam en dat zag en zei en schrok en zei, schreeuwde, weet je wel wat je daar hebt? Bleek zeep van lichamen van ja. Joodse mensen gemaakt te zijn. Ja. Ik wist dus niet dat dat ook gebeurd was, want die haren waren natuurlijk jassen van gemaakt zijn, kleding, ik weet niet militaire alles. Militaire kleding zelfs. Militaire kleding ja, zelfs. Ja, ja, ja. Ja, het is. Ja, zelfs van huid van mensen, lampenkappen. Kan je je daar iets bij voorstellen? Met de tatoeages. Oh. Ik kan me daar echt. Hoe onmenselijk zijn we geworden? Ja. En ik geloof dat de wereld niet beter is geworden in de tussentijd. Wat merk je nou als je dit doet? Want je gaat erheen. En het, nogmaals, het blijft iets boven je verstand. Ja, merk je dat mensen echt. Dat het verandering geeft bij mensen? Dat het dan echt wat doet? Ja, ja, absoluut. Het bijzondere is dat als we 1 dag bij elkaar zijn als groep, dat het al voelt als familie. Want je deelt iets zo intensiefs, iets dieps, wat je eigenlijk al niet met woorden kan omschrijven. Dat je krijgt er familie bij, als het ware. Hè? Want je wijst met je neus dezelfde kant uit. Het verbindt, zonder meer. Of het nou Engelsen zijn of Nederlanders of ik heb mensen uit Zwitserland gehad, noem maar op, uit een heleboel verschillende landen. Uit Amerika, dat mensen overvlogen voor een bepaalde gelegenheid of voor familiebezoek en per se die Auschwitzreis mee wilden doen. Amerikanen, ja, ze reageren allemaal hetzelfde en het is net familie aan het worden dan. Ja. Het is echt bijzonder. Nou is de groepsgrootte maximaal 30. Ja. Dat heeft te maken met? De toegang tot het Auschwitz Museum. Daar kan je als groep met maximaal 30 mensen naar binnen. Nou ben je bijna vol. Als we nu dit programma opnemen en als de mensen luisteren, is het weer wat later. Dus het zou zomaar vol kunnen zijn. Ja. Je hebt nog hoeveel plaatsen? Nog zeven. Zes, zeven plaatsen. Ja. Is het een idee, als het wat meer gaat lopen, dat je de 60 doet? Twee groepen van 30? Ja hoor, ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Twee verschillende groepen. Alleen natuurlijk niet met de March of the Living erbij. Dat kan maar op één datum. Nee, maar ik bedoel dat je twee groepen meeneemt en dat je dus in het museum dat je die splitst. Ja, dat moeten we eigenlijk helemaal niet gaan bespreken in het radioprogramma. Dat staat natuurlijk nergens Op. Nou, dat zou een nieuw fenomeen zijn. Waarom technisch niet? Zou het mogelijk zijn. Luisteraars, als u wil en u zegt, dit lijkt me wat. Ik geef toe, niet iedereen heeft het geld zomaar in zijn zak, maar het is absoluut. Het is ook rond de uitbetaling van de vakantiegeld. Dus in die zin, het lijkt me wel heel bijzonder. Nou, nog meer bijzonder is dat het je leven verandert. Ja. Het is echt life-changing. Ik ben nu een paar keer geweest in Auschwitz, maar ik heb nog nooit echt een rondleiding gehad. We zijn altijd zelf gegaan. Ja, en dan mis je denk ik toch wel dingen. Ja, en dan mis je waarschijnlijk ook de film, want dan moet je ook maar weten dat die er is. Die film ben ik weggelopen de eerste keer. Okay. Die kon ik niet aanzien. Dat is met de chemische experimenten. Ja, er zijn verschillende films. Okay. Ik heb met de chemische experimenten en daarvoor ben ik weggelopen. Ja, ja. Kan dat me kon voorstellen. Ik niet aanzien. Mm-hmm. Dat vond ik zoiets ergs wat daar gebeurde. Ja, kan me voorstellen. Dus ik heb hier in het programma een Wim Egger gehad, die een boek heeft geschreven. En zijn moeder heeft dus in Auschwitz alle chemische experimenten meegemaakt en heeft het overleefd. Oei. En die is op oudere leeftijd overleden. Mm. Iedereen dacht dat ze was overleden. Na een jaar na de oorlog kwam ze toch ineens weer in Den Haag. Onvoorstelbaar, ja. Ik moet je zeggen dat ik met die verhalen kan ik niet uit de voeten. Nee. En ik kan het niet aanhoren. En zij hebben het zelfs ondergaan. En ik kan het gewoon niet aanhoren. Ik draai me daarvan weg, omdat ik het te gruwelijk vind. Gewoon. Ja. Ja, dit zou eigenlijk veel meer in de kerken te horen moeten zijn. Absoluut, inderdaad. Toch zijn er mensen, Jos, die denken dat het op een gegeven moment klaar moet zijn. Dat we daar eens achter ons moeten laten. Hoe vind jij dat? Nou, dat vind ik echt belachelijk. Want het is zo vaak bewezen dat we niet leren van de geschiedenis. Het is heel makkelijk om te zeggen van hou er nou maar eens over op. Maar dat is niet realistisch. Nee, dit kan niet. Als het nou een akkefietje was, maar moet je voorstellen, een derde van alle Joodse mensen omgekomen. Door een fanaat uiteindelijk. Hè? Ja. En ik weet niet of alle mensen geloven die naar dit programma luisteren. Maar zo'n fanaat die staat wel op de stoep, hè, dadelijk. Hè? We gaan dadelijk iemand krijgen die de wereld wil gaan regeren en die niets ontziend tekeer zal gaan. Ik heb toevallig een paar dagen geleden een film gezien, Er ist wieder da. Ik weet niet of het je wat zegt. Ja, ik heb ervan gehoord. Ja, dat is dus dat Hitler weer is opgestaan en op dezelfde manier en met dezelfde retoriek weer. Heel veel aandacht in de pers in Duitsland. Ongelooflijk. En dan moet je zien hoe de pers achter hem aanloopt, hoe het volk achter hem aanloopt. En het lijkt me heel realistisch. Het kan zo weer gebeuren. En het hoeft niet Duitsland te zijn. Ik geloof dat Duitsland heel gezegend is door de spijt die ze betuigd hebben. En nog steeds geld betalen aan het Joodse volk. Als Wiedergutmachung. Terecht overigens. Maar ik geloof dat Duitsland economisch zo goed doet omdat ze zegen hebben gekregen. Omdat ze echt berouw hebben. Daar ben ik van overtuigd. Jos, dan nog één vraag voordat we gaan afsluiten. Het onderwerp verzoening. Ja. Want je gaat op reis naar Auschwitz. Daar word je geconfronteerd met wat er gebeurd is. Maar is daar ook iets van verzoening? Wat doe je daarna bijvoorbeeld? Zie je daar een rol in gelegd? Ik bedoel voor de luisteraars ook. Kijk, verzoening is dat je naar Joodse mensen gaat en vergeving vraagt. Ook al is het niet dat je de dader bent, je kunt plaatsvervanging vergeving vragen. Ja. Is dat iets wat je al mee hebt gemaakt, wat op zo'n reis gebeurt? En dat kun je niet eventjes, nou vanmiddag doen we even een verzoening. Dat zijn dingen die gewoon die gebeuren, die overkomen je. Heb je dat al meegemaakt? Nou ja, zeker. We hebben hele speciale projecten in onze organisatie ook. Dat met name Duitse jongeren, die gaan naar verpleegtehuizen in Israël, waar dus Holocaust-overlevenden nu nog leven. En die gaan om vergeving vragen. En dat zijn schoolkinderen, bij wijze van spreken. Hè? Dus laten we zeggen tussen de 18 en de 28, zal ik maar even heel ruim nemen. En die gaan dus vertellen van wij zijn Duitsers. En wij vinden het afschuwelijk wat er gebeurd is. Maar wij zijn nog steeds de nakomelingen van het volk wat het jullie heeft aangedaan. En je hebt geen idee hoe verzoenend dat werkt. Dat de overlevenden, die heb ik in een aantal gevallen gehoord, ineens hun hart openen. Die zien dat er echt oprecht om vergeving gevraagd wordt. En die dan gaan praten voor het eerst in hun leven. En die dan ook kunnen vergeven. En dat vind ik zo knap van het hele Joodse volk trouwens. Hè. Ze zijn zo goed in het vergeven, ondanks wat hun is aangedaan. Hè, en ja, misschien niet iedereen, maar de meeste mensen waar ik het van gehoord heb, die zijn zo blij dat er verzoening is. En dat ze de mogelijkheid krijgen om in vrede te sterven. Want dan pas kan dat, als je iemand vergeven hebt, in mijn opinie. Ja. Dus we hebben speciale projecten daarover. Met name in Duitsland, omdat dat het meest gevoelig is en daardoor ook het hardste aankomt. Oog in oog gestaan met de man die elf kampen overleefd heeft. Hè? Dat waar de film Gai op gebaseerd is. Hè? Die is bij Pillar of Fire ook geweest. Ja, geweldig. En op een gegeven moment, ik had een gesprek met hem. En ik kon dat dan niet laten, weet je wel. Want dan ga ik ook van, wil je me vergeven? Ik ben niet van die generatie, maar ik ben niet zelfs uit dat land. Maar toch, hè, wij als wereldbewoners hebben iets goed te maken. En hij vroeg aan mij of ik zijn overhemd aan de achterkant wilde omhoog trekken. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Dat kan ik niet maken. Nee, zegt hij, trek het omhoog. Kijk naar mijn rug. Dus op een hele preutse manier heb ik inderdaad zijn overhemd omhoog getrokken. En het zat met hele diepe, striemen als het ware, hè? Dus horizontale strepen met een heel relief erin, dat hij met ijzeren staven geslagen is en dergelijke. En weet je wat het eerste was wat hij zei toen hij de microfoon kreeg? En dat heeft me zo'n enorme kick gegeven. Hij zei, maar er waren ook nog hele goede Duitsers en hele goede SS'ers. Want die heeft ervoor gezorgd dat ik een stuk brood kreeg. En die heeft ervoor gezorgd dat ik naar een andere afdeling mocht, waardoor ik het overleefd heb. Enzovoort. Deze man, dat is voor mij, ik weet niet of die op dit moment nog leeft. Maar hij is overleden, 2 jaar geleden. Oké. Maar die was voor mij een toonbeeld van vergeving. En dat zal ik nooit vergeten. Wist je dat het ook een gelovige in Yeshua was? Nee, dat wist ik niet. Bijzonder. Ja. Bijzonder. Ja, ik heb hier een heel aantal films van hem liggen. Ja. Dus als luisteraars geïnteresseerd zijn, dan hij is gemaakt door Bart Repko. Vanwege de tijd, ik kan nog heel veel vragen. En je bent zo makkelijk te spreken, maar je hebt ook echt bijzondere dingen om te melden. Jos, we gaan afsluiten met de vraag, verlang je naar de wederkomst? Absoluut, ik hoop dat het vandaag is. Ja, heel belangrijk. Ik denk dat we zoveel meer mogen en kunnen als we die lode last van ons zondige lichaam kwijt zijn. Dat we hem mogen zien zoals hij is. En ja, te veel eer, maar zelfs koningen en priesters mogen zijn in zijn koninkrijk. Wauw, fantastisch. Ja, echt bijzonder. Jos, dankjewel voor 2 uur zeer inspirerend en bijzonder wat je allemaal verteld hebt. En laten we hopen en bidden dat alles wat verteld is tot eer is. Absoluut. Van onze Messias, van onze God. Ja. Maar dat het ook wat zal doen bij de luisteraars. Ja. Dankjewel, Jos. En dankjewel dat je me de gelegenheid ervoor hebt gegeven. Graag gedaan. Oké.